بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رهل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دار رحل ولا بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. دا سورة يوسف دي ديار لسما سفارة دا آيات نمبر 67 وش پیتم نمبر آیات دے. یوسف علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع وا ورونا حال تلاڑل پیمانه ور لور کړی شو یوسف بادشاہ دی ورونه نه پیژني، خدای یوسف د خپل ورونه پیژني چې دا زما ورونه دی. یو ورور کور کې پاتې شوی دی زمونږ د پلار نه دی، وای که بیا م رانه وستو نو تاسو له به پیمانه بیا نه درکو. کور ته راغلل، پلار ته وای بابا زمونږ آینده د پاره راسن منع کړی شوی دی، کدا بنیامین دی مونږ سره ونه لیږو. اوی زه به تاسو څنګه یقین وکم لکه چې ما یقین کړو د یوسف باره کې په تاسو باندې، نو دا به رانه بوځئ د ده سره به مغه کار وکئ. بیا ورته وایي فالله خیر حافظا، الله غوره حافظ دی حفاظت کوونکی دی. وایي لیږم یې د سره خو ما ته به کلک لوز راوړئ چې دا به مونږ راولو. هغې ورته قسمونه وخواړه. یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام وایي الله گواه دی په دې باندې زما په دې خبرو باندې چې تاسو نه ما لوز واغستو. وزدی روانیږي، بنیامین ورسره تیار شو زی د مصر په طرف باندې د یوسف علیه السلام خواله بادشاہ دی چې راسن تی راوړو، خودی نه پیژني چې دا زمګار اور دی. نو چې کله روانیږي وست دقه ځای فوري وس دا ننن سبق د دغه ځای نه دی. وقال یا بنی یا اویل یعقوب علیه السلام، ای بچوم لا تدخلوا من باب واحد، تاسو مداخلی گئی پا دروازی و باندین، تاسو مداخلی گئی دا دروازی وینام، و دخلو من ابواب متفرقام، ورنن و زید اغا دروازو جدا جدا نام، جدا جدا دروازو باندی بلال شئی زکڑیر خیستو، دا پیغمبر اولادو. ولی دا نظر نا یریدو، حدیث مبارک دی وی العین حق، سترگی نظر آغا بالکل حق دی. یا دویم دا جسو کاملو کی نو ټول با پیو زی باندی نه ختمی گئی، تا هم دا شانتی کوا خپل بچان لیگی پا خپل ازی ټول پا یو گاڑی کی مکی نی جدا جدا دا. دا سنت دا یعقوب علیہ السلام پرو بچو تا خود لی دی، ټول پا یو لارا باندی ملی گا ټول یو گاڑی تا مخی جوا وادا پروگرام، یا جدا جدا کی نیسی نا ټولی کورمی نخلاص نشما. یعقوب علیہ السلام دا ترتیب خودو، یا دا چې د نظر نه یریدو. نبی علیہ السلام فرمایلی دی العین حق، نظر حق دی. تبوی لکه نظر خود خو ما تسلاس ندی راوړی، څنګه ما بنی دا نظر ولګیدو. وګورا څنګه چې کنزلو کولو کې اثر شته، تا ته څوک کنزل وکي رنگ کې څومره تغییر راځي، دغه شانتی نظر کې هم هغه اثر شته. نظر د چا لګي، کم سړی ډیر ګناګار خطاکار سیا کار دی، کم سړی ډیر کنجوس دی پیسہ باندې ځان وجنی، تاغې سړی نظر ډیر لګي. او په هغه صورت کې لګي چې دی ماشاءالله ونه وایي، دی دا خبرونه کی چې الله دې پکې برکت واچي. سوډانیانو نه به تاسو اورېدلی چې کله سوډانی تا سره میلاویږي نو ماشاءالله انت کویس، اول به ماشاءالله وایي، اول نمبر ماشاءالله وایي. نو ماشاءالله هر کار کې ماشاءالله وایا. یو صحابي دی او ډیر ښایسته بدن والا دی، لام بی نو چرتا پا دی لارا باندی یو بل کس روان دی او د دپا دی بدن نظر لگی دلی دی اغا سور بدن والا غټ بدن والا او نو اغا بیمار شو راغی نبی علیہ السلام تا تبر علی راغلی دا ډیر تکلیف دی را تا وی چا خو در تکتری نو وی پلارا بندی فلانی روان وو او آغا را تکتری وو اغیر او گختو ورطوی هلا قل تبارک اللہ ولی دی داسی نویل چی بارک اللہ ما شا اللہ لا قوت الا باللہ ولی دی دا کلمات نویل سڑے دی بیمار کڑے دی یا نبی علیہ السلام اغتوی ورشا او دس وکا وغا او بی علوخی کی جمع کا دا او دس اغا مستعمل بو وغا راولا بدا بندی واچوا اغا عمل چیو کو پا اغا بندی اغا با واچو لی اغا نا اللہ اغا بیماری ختم کلا مشکات شریف کی دا حدیث دے او دا غردی علاج دے خوص کنن سبا چا تا دیدا سیوی لچی لکتا وشتی ما او دا سوکا نو دشمنی زان لگو ری علماء کرام و ترتیب خودلی دے کدا غوینه شی ورته وایا خه خبره ده خو کدا غنه شی نو جوټه وخوره داغه هغه کم زینه نوړی خوړلې ده ته ورشه دا غینه وخوره هغه لدی وګو ورکړي نیم ګلاس هغه وس کو هغه نیمه ته وس کا داغه هغه سرات به ختمیږي او نبی علیہ الصلات والسلام هغه چې کلا فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی وی کل چستا نظر پسا خیستا وڑو کی باندی یا پا خیستا چیز ولگی دو ما شا اللہ وایا اگورا سور کاف کی رغلی ما شا اللہ لا قوت الا باللہ کل چستا پا خپل بچی باندی نظر ولگی دو خپل نظر پا خپل بچی باندی ہم لگی نو دا کلمات وایا ما شاء الله لا قوت الا بالله چرتا بابا دا باندی بد نظر اثر نہ کئی دا کلمات وایا پخپلا خپل بچے ونولی نو دا بہترین عمل لے ما شاء الله لا قوت الا بالله پدی باندی ستانا سا پیسی نلگی ٹیم دی پی نزایا کی بعدی خلا دا خبر کئی و چکل سڑے او دی نو پا دو ور لجنازه وکا یو کس و ماتے ویلو زمان نظر لگی روان گاڑی تیرو نام چوما او زی چکل او دی منو راشا زمان جنازه وکا چی دا نظر می نلگی نو جنازه کولا سی پالتو کار دی گوره دا غیل سا اعتبار نشت دی ما شا اللہ لا قوتا الا باللہ یا دا دم پیاچوا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اغنا روایت دے غوی انہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحا وی لړم راغلی دی او زی چی چلی ما یو کس راغی نبی علیہ السلام دی دا ویل نبی علیہ السلام توی ډیر تکلیف را مې تیر شو وای تا دا ونی نویلو اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم یزرک تا ته به هی ضرر به دغه نه وی در رسولی بل روایت دی فلم انم وای ټوله شپه مې خوب هم نه دی کړی د دې تکلیف د لاسه نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا کلمات به دی ویلې لم یزرک ان شاء الله الله تعالی تکلیف نه در رسول اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا بل حدیث دی عن حولا بنت حکیم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك هر يوزي تورغلي دا كلمات ويا أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق اغزه کی بتاتا تکلیف نہ ملاوی گی ترسو جتا دا غزه نہ تلینی نو گورا ہر دا کلمات یاد کا سڑے نظر بد لگی دلے دری پیرا دموا ور چپکو پی شپک پیرا نہا پیرا اغا نظر اثرات بختمی گی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسی حسن او حسین رضی اللہ عنہما غریب چکنہ بیماران شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه روایت دی نبی علیہ السلام بعدا کلمات ویل اعوذ بکلمات اللہ تاماتی اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من کل شیطان هامتی ومن کل عین لاما پدی باندې به دم ولغی نه با هغه اثر ختمې دو تم چې سحر او ماخامی دا ودی پیدا کا بهترین ودی پدا اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق درې زله سحر وایا درې زله ماخام وایا پتا باندې و بد نظر اثر نه کوي فرمای یعقوب علیہ السلام فل بچو تا وی یا بنی لا تدخلوا اے بچو تا سوم داخلي گئی من باب واحد دی دروازه نا ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شهید دروازو جدا جدا نام وما اغنی عنکم من الله من شيء او زن شم د بګولې تاسو نه د طرف د الله نسشم ان الحكم الا لله ند في سلام غر د الله په اختیار کی عليه توکلت فدغ الله باندې زبر وسكم وعليه فليتوكل المتوكلون او فدغ الله دې بر وسوکی هغه بر وسکون کی توکل کول کی ایماندار ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم هر کلا چې داخل شو پاغه طریقه باندې چې حکم کړو دي تا فلار ددیم فلار خبره باندې عمل وکوم هغه چې ورته څنګه ویلو پاغه طریقه باندې جدا جدا دروازو باندې نن وتل ما كان يغني عنكم من الله ما كان يغني عنهم من الله او نو دا دب کون کے دا دینا دا طرف دا لنا من شيء دا سشیم الا حاجتا مگر دا یو ارمانوم مگر دا یو ارزوام الا حاجتا فی نفس یعقوب قضام مگر دا یو ارمانو مگر دا یو ارزوام پزړه د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام کی قضا جغفر کوم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یو ارمان و قضاها اے ازہرها چخکار کفرکم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ او یقیناً شان دادے چی دغا یعقوب علیہ السلام دا علم والاو لما علمناو دغنا چی مغور کرو دتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخلکنا اغنفویم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه هر کل چی داخل شو يوسف علیہ السلام باندی نزان نزدیکو خفل زانتام وزدان هم نمبر حالات دے تدبیر د یوسف علیہ السلام په هزار د خپل ورور او لوه خودل فبوجی د خپل ورور کی فغوندی د خپل ورور کی دا د 79 نمبر آیات فورم ولما دخلوا على يوسف هر کلا چې داخل شو دا هر کلا چې داخل شو يوسف عليه السلام باندې آوا الیه نزه ور قران نزدې کو د خپل ځان ته اخاو خپل رور لرا قال ورته وی الی انا اخوکا زستارور یما فلا تبت استم تم خفکیگا بما کانو یعملول پس سبب داغی چلی سکیم. یوسف علیہ السلام و السلام ورون لال حل تا دا قانون و چه دو دو کسان بسم لاستل زکا زی کمی و ورور بل رور سرا یا پلار او زوی یا ماما خوره دو دو کسان بسم لاستل نو دی دو دو سم لاستل بنیامین یوازی ناسته اغا مرگره نیشته ده. یوسف علیہ السلام ورته ویل کتور ناسی یوازی وی زما مرگره نیشته ده اغا وی رازا اغا بوتلو خپلی کمری تا خپل زانده بوتلو یا دا خبره چې دو دو کسان روټی ته کېناستل چې دو دو کسان روټی ته کېناستل د بنیامین مرګره نه و اواز لو دې او با صبر دې ورنه باسا دو دو کسان روټی ته کېناستل د مرګره نه و. یوسف علی السلام ورته وی ولی وای دا ما مرګره نشته دې دا ما ورور کوي نو زبم داغا سر یوزه وی خرور می نشته ده نو زکا یوازی دلتا ناسیه ما وی رازا زان سر بوتلو خفلی کمری ته بوتلو ورطوی وی دا ولی تا دیسی یوازی ناس وی دا ورون ولی استا خیال نساتی آقا ورطوی زما یو رورو یوسف نومو آقا شرمخانو خوڑلی ده کانل آقا وی نو آقا با زمان ملگره وی او زبا دا آقا سر یوزه روٹی تناس وی زبا دا آقا سر یوزه وی خورور می نشت ده زکا داسی خپانا سیم زمان رو رو آقا شرمخانو خوڑلی ده یوسف علیہ السلام ورتوی وی دا رون تا تنگی وی آو وی ما تنگی خوزس کولی نشم مشاران دی خیال سات ما بدیره دی را تاوی خوزور تا سنشم ویلی ما تا زان بدی خکاری چی سور تاوی ما از اما اغا خفل و رور یوسف اغا شرمخانو خوڑلی دی یوسف علیه سلام ور تاوی چی زدی رور شما نو بیا با خوشحالی ابن امین دیر اخیارو نو دا ور تاوی زبقو اسمان تا وخی جما دما سر بد اسمان سو لگی چې ته د مارور شي خو یوه خبره ده چې لم یلدک یعقوب ولا راحیل وای ټیک دا ته به زما رور شي خو ګورې ته به زما داسې رور یې چې ګورې یعقوب او راحیل ته نه پیدا کړیم کچرې د یعقوب نه پیدا وې د راحیل نه پیدا وې نو زما به هغه ورور صحیح رور وې ته به خواسې د خولې والا ورور شې زما وایي دا خبرې ورته کولې. بنیامین په ژړا شو ارمان چې زما ورور وې نو وایي زه به داسې نه وې. یوسف علیه السلام ځان ته را نږدې کو وایي مه خفه کېږه انی انا اخوکا و ایزستا رور یما اغا رور دیما چی کما دا یعقوب و دا راحیل زوی دی و روی ورطا ویلو خبا کیگا ما زاق یوسف یما. بنیامین انتهایی خوشحال شو خپل علاماتی ورطا و خودل بنیامین انتهایی خوشحال شو ورطا وی و ایزق وست نزم بای کار سکیگی زر دی رونو سر نزم نو آقاوی وی تک دا فاتح کیگی وی که هر سا چل که خوما پاتی که زن زم دورونو سر وی بدی که با خبری اتری رازی بدی که با پتا بدنام لگی آقاوی که هر سا که خوما ددی سر عملی که زن زم زوس په قسمونم د دې زینه نه زمام نو ورته وی ولما دخلوا على يوسف هر کله چې داخل شو فیوسف علی السلام باندې آوا الیه نو ځان تیرا نزدې کو اخاه وغفل ور قال ورته وی انی انا اخوکم وإذا خستار ورما فلا تبتئس دایوت ورو ال جز استاد بیزم فلا تبتئس مخبکی گا بما کانوا یعملون فسبب داغی چدی سامل کی چدی تا سره سکی غت خوبت و چدی ما سره کولون د سره بم کی اعمالومی گیم دا چ د سره ما سلوک کاو کمه چ د یوسف علی السلام سره کاو نو بیا الله ورته وی وکړه چې دا لوه د دپه د سامان کې کی کیره د دپه د بوجې کې یعقوب علی السلام دا قانون وو چې چا بغلا وکړه هغه په بغلا کې ساری دو نو لوه دا په هغه بوجې کې کی خاو دو او التاسو انکم لسارقون تاسو غلې اغلا ګرو پسې ته بار سره ورته ویل چې السلام دا پلار نه پټ کړو یا غا اعلان کوون کې ته پته نه و هغه ویل چې رښتې دا پټ کړې دي نو بیا یې والا بوجو نو کتل لکه څه سزا به یې سزا بدای چا په بوج کې راوخه تاغه بدل تا پاتې کیږي چل ټول بنیامین ته ولوي کذالک کې دنا علی یوسف دا چل وته ما و خو دو ما بس دې بیا وقال یا بنی یا ویلی بچو لا تدخلو تاسو مداخلی گئی من باب واحد من باب واحد دیوی دروازینا ودخلو من ابواب متفرقا نن وزی تاسو دا دروازو جدا جدانا وما اغنی عنکم من الله او سنی ما دب قول کی استاسونا دا اللہ دا طرفنا من شین سشی ان الحکم الا للہ ندا فیصل مگر د الله د فارم یا نشته د اختیار مگر د یو الله علیه توکل دو په د الله باندې ما ځان سپارلې دي و علیه فلیتوکل المتوکلون او ودغ اللہ دی وصفاری اغا زان سپارون کی ولما دخلو حر کلا چی داخل شو مل حیسو فاغ طریق باندی امرهم ابوهم چی حکم کرو دی تافلار ددی ما کان یغنی عنهم من اللہ نو دپا کون کے ددینام د طرف دا اللہ نامل شیل سشی اللہ حاجتن مگر دا یور مانو مگر دا یور زو فی نفس یعقوب پزلد یعقوب علیہ السلام کی قضاها چغیف رکلو و انہو لذو علم او بشکت دغ یعقوب علیہ السلام خواند علم لما علمناہو دغن چی منگ تعلیم ورکلو دیتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل کن نفوی ولما دخلو علی یوسف ہر کل چی داخل شو فیوسف علیہ السلام باندی آوا الیه نو دیده که بیا کلام حذف ده نو زیور کوران از دی کو خفل زانت دا بنیامین چاگه نور جدا جدا کی نستل اخاهو اغورور پر لرا قال یوسف علیه سلام و اینی انا خو گزستاروریم فلا تبتیس تم خبکی گا بما کانو یعملون پس بفداغی چی دی سکیم